σκόνησα στα δάχτυ που μου ρίξες. Τύφλος γεννήθηκα, τύφλος μαζί με αυτούς που αλήτευες. Κοντά σου μ' είχες και με γήτευες με λόγια νηθικά. Σου θα σβήσουν μες στην καρδιά μου.